اسی دوران ایک اور غزل جو بہت مقبول ہوئی، سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب، آہستہ آہستہ شیر ریکارڈ میں نہیں ہے، آپ آئے اس لیے سنا رہا ہوں۔ سوال مسل پر ان کو ادو کا خوف ہے اتنا، سوال مسل پر ملنے کی جب ریکویسٹ کی، ڈیٹ مانگی کہ لیٹس میٹ سم ویئر، سوال وصل پر ان کو ادو ہے آپ کا رائیول جو ہے، کمپیٹیٹر، ہر فلم میں ایک جو ویلن ہوتا ہے وہ ادو ہوتا ہے، دشمن کو بھی کہتے ہیں ادو، سوال وصل پر ان کو ادو کا خوف ہے اتنا، خوف ہے اتنا، دبے ہونٹوں سے دیتے ہیں جواب آہستہ آہستہ، دبے ہونٹوں سے دیتے ہیں جواب آہستہ آہستہ، سرکتی جائے ہے سے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ۔